jasno, jest tak jasno, jest tak jasno, jest tak jasno, jest tak jasno, że oślepia, oślepia, jest tak jasno, jest tak jasno, że oślepia i nie widzisz. Noc, nobus, euro, kryzys, światła, miasta, ludzie, tłok, a wokół czarna noc, widać ludzi, pusty wzrok, bo w środku czarna noc, światła, miasta, ludzie, tłok, a wokół czarna noc, widać ludzi, pusty wzrok, bo w środku czarna nie wszystkim noc. Pisane łzy w tak wielu agresja kibi maskują rozpaczaki. Nikt ich dramatu nie widzi, gdy ciepło domu to mit. Legendy o nim mówili, podpalisz życie tak by się ogrzać, chociaż na chwilę to piekło ma inny wymiar. To nie jest ogień i siarka, ale bezmiar, bez kształtu i wielobarwna papka. Choćbyś tak wykwintnie opychał się do Bożego, roztył się jak świnia wódą i kokainą, łamał serca, pożerał je potem jak kanibal, deptał ludzi jak rzecz wykorzystywał. Przyjemność zaznasz na chwilę we wszystkim, szczęścia i sensu nie zaznasz w niczym. Ludzie się gubią, nie boją tak bardzo, odpowiadają agresją, kiedy dotykasz ich prawdą. Boją się odpowiedzi, więc nie pytają, mówią, że gdzieś się spieszą, ale wciąż uciekają. Można się przez życie czołgać i kolana zdzierasz, kiedy wiesz, po co żyjesz i za co masz umierać. Światła, miasta, ludzie, tłok, a wokół czarna noc, widać ludzi, pusty wzrok, bo w środku czarna noc. Światła, miasta, ludzie, tłok, a wokół czarna noc, widać ludzi, pusty wzrok, bo w środku czarna noc. Na pustyni własnych myśli znowu szukam odpowiedzi. Wielu myli mądrość z pustą wiedzą. Czuję jedno, głód wyostrza instynkt. Słyszę, co mi podpowiada serce w głuszy siedząc. Tak jak ty, też pragnąłem dużo więcej. Dziś do kanu wrzucam tylko lekki plecak. Płynę dokąd chcę, bo mam wolne ręce. Kiedyś oderwany od swej duszy, pogubiony dzieciak. Przez 6 dni pracujesz, aby wypoczywać jeden. Non stop na obrotach, życie w ciągłym biegu. Rok za rokiem nie oglądasz się za siebie. Miał być stały ląd, a nie widać dalej brzegu. Wyjdź z szeregu tej kolejki do baru zniewolonych tumanów w sidłach nocnych lokali. Tu na łonie natury nie czuć smogu oparów. Wdzięczny za życiodajny deszcz, ziemi dary. Światła, miasta, ludzie, tłok, a wokół czarna noc, widać ludzi, pusty wzrok, bo w środku czarna noc. Światła, miasta,